الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا باع الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نار من ورق منها وهو في صومعته. قال قال اللهم أمي وصلاتي. فقال يا جبريل: قال اللهم أمي وصلاتي. قال يا جبريل: قال اللهم أمي وصلاتي. قال باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. کوئی آدمی صلات میں مشغول تھا اور اسی دوران اس کی ماں نے اسے آواز دی، تو ایسے موقع سے کیا کرے آدمی؟ کیا صلات کو ترک کر کے ماں کی آواز پر لبیک کہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے صلات میں کھڑا ہے تو صلات کتنا متوجہ رہے اور ماں کی آواز کا جواب نہ دے، تو ایسے موقع سے کیا کرنا چاہیے آدمی کو؟ اس سلسلے میں ایک معلق حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، جو صحیح بخاری میں کئی مقام پر آئی ہے، اور اسی طرح سے معلق ذکر کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، دوسری اور کتابوں میں لوگوں نے اس کو موصولا نقل کیا ہے. بہرحال حدیث یہاں پر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اور وہ صاحب اپنے صومعہ اپنے عبادت گاہ میں تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے. اس نے آواز دی جریج، بیٹے کا نام کیا تھا؟ بہت بڑے عابد ہو زاہد، اور آبادی سے باہر جا کر کے اپنی کٹیا بنا رکھی تھی، سو ماہ بنا رکھا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. آواز دمانے جو رہے کہ اللہم امی و صلات، اللہ تعالیٰ ایک طرف میری ماں کی آواز اور ایک طرف کیا میری صلات مشغول، کروں کیا، جو ہے فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. تو اس نے پھر آواز دی جو رہے، پھر انہوں نے سوچا، انہیں دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ یہ میری ماں بلا رہی ہوں صلات. تین بار اس طرح سے ماں نے آواز دی، لیکن بہرحال انہوں نے یہی سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق یہ مقدم ہے کسی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صلات مشغول ہیں، تو اس کو درمیان میں ترک کر کے ماں کی آواز پر لبیک کیسے کہیں. چنانچہ انہوں نے صلات نہیں توڑی اور ماں اپنا اس طرح آواز تین بار دیتی رہی. جی ہاں، ماں کو تکلیف ہوئی کہ تین بار میں نے آواز دی، تو آ کر کے ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں آبادی سے باہر آ کر کے اس طرح سے، اور اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں. اب میں کم سے کم ملنے آئے، خود تو ملنے آتے نہیں، اور میں اب ملنے آئی ہوئی ہوں ان سے، تو آواز تک نہیں دے رہے، لگتا بہت کر رہا ہو کہ اپنی عبادات کا ان کو. تو ماں کچھ طرح سا تو ماں نے کیا دعا، بد دعا کر دی، اللہ لا یموت جریج، اللہ تعالیٰ جریج کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے، جب تک یہ بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے تب تک اسے موت نہ آئے. تو مرنے سے پہلے بدکار عورت کا چہرہ دیکھ لیے. میامیس منہ میں سا کی جمع ہے، میامیس جمع ہے منہ میں سا، جس کے معنی ہوتا ہے زانیہ بدکار عورت. یا ایک کوئی چرواہن تھی، وہ اپنی اس میدان بکریاں چراتی تھی، دھوپ کے موقع سے وہیں پر سوماہ میں نیچے آ کر کے ذرا سا چھاؤں میں بیٹھ جایا کرتی تھی. اب اتفاق سے ہوا کیا، اس کے بچہ پیدا ہو گیا. تو لوگوں نے کہا بھائی تمہاری نہ شادی نہ وادی کچھ نہیں، بچہ کہاں سے آئے، کس سے غلط کر رہے تم نے کہ بچہ، کیا کہا اس نے، یہ جریج ہیں جو، یہ انہی کا بچہ، انہی سے ہوا ہے مجھے بچہ. نزلہ من صومعہ، ایک بار اپنے صومعہ سے اتر کے آئے تھے اور میرے ساتھ گویا کہ بدکاری کی انہوں نے، اور انہی سے بچہ ہے. اب اس کے بعد درمیان معذوف ہے، اب لوگ آئے سب لٹھ وٹ لے کے سارا پورا ان کے گرجا ورجا سارا گرا کے زمین کے برابر کرتے ہیں. تو لوگ اندھی عقیدت بھی کرتے ہیں مولانا صاحب، لوگوں کی اندھی عقیدت بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اس طرح کی چیزیں معلوم ہو جائے، چاہے صحیح ہو چاہے غلط، تو آپ کی ساری عقیدت سب کو دھری کے دھیر رہ جاتی ہے مولانا صاحب. مطلب انسان کو ہمیشہ کیا ہونا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بارے میں تو لوگوں کا ایسا خیال ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ہم تو ایسے ہیں، جرے جتنے بڑے عابد زاہد انسان ان کے بارے میں کیا خیال لاکھوں لوگوں کا، لیکن جب اس طرح کی بات آ گئی تو ان کی ساری عبادت ساری ریاضت ساری عقیدت لوگوں سب کیا ہے، سب بھری رہ گئی، اور آ کر کے سارے لوگوں نے ان کا پورا جو سومایا تھا سارا گرا کے زمین بوس کر دیا انہوں نے لوگوں کو، بغیر پوچھے پاچھے کی کیا حقیقت کیا نہیں ہے، بغیر پوچھے پاچھے سب کہ کیا ہوا کیوں ہوا کیسے آئے، سب سے پہلا کام کون سا کیا لوگوں نے، سارا گرا کر کے زمین کے برابر کر دیا. تو انسان کو ہمیشہ ان چیزوں کی طرف سے بہت ہی محتاط ہونا احتیاط رکھنی چاہیے. کہاں وہ عورت جو کہہ رہی کہ میرا بچہ ہے, لے کیا ہوتا دیکھے ہم. تو انہوں نے بلایا بچے کو, بچہ سامنے آیا, کہا کہ بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے. چھوٹا سا بچہ شیر خوار, بولنے کی عمر میں نہیں آیا تھا, لیکن کہا کہ یا بابوس من ابو, بچے بتاؤ تمہارا والد کون ہے. کیا بتایا اس نے, وہ جو چرواہا ہے نا, تو چرواہا کا تعلق کس سے ہوا تھا, چرواہے سے. جھوٹ اس نے لگا دیا کس کو, اس کو بچانے کے لیے جریش کو لگا دیا تھا. تو بچے نے کہا کہ رائے لگانا میرا باپ کون ہے, یہ چرواہا ہے. لوگوں نے کہا معاف فرمائیے گا. کیا کہا لوگوں نے, ہاں معاف فرمائیے, بہت غلطی ہوئی, ہم نے ادھر پوچھے پاچھے اور آپ کا سوما گرا دیا, اب لہذا آپ کہیے تو آپ کا سوما سونے کا بنا دیتے ہیں, اس کا بنا دیتے ہیں, کہانی جیسے تھا ویسے مٹی کا ہمارا دوبارہ بنا دیجئے, سونے کا ہمیں نہیں چاہیے. تو مولانا ہر ایک کے ساتھ جریج والی کرامت نہیں ظاہر ہوگی مولانا صاحب, ٹھیک ہے, ہر ایک کے ساتھ جریج والی کرامت ظاہر ہو جائے ایسا نہیں. لہذا ہمیشہ ان سارے امور میں محتاط رہا کیجئے, اور کبھی بھی لوگوں کو غلط فہمی پیدا نہ ہو پائے آپ کے بارے میں. تو اب یہ تو حدیث پوری ہوگی مولانا صاحب. باب ہے اذا دعت الام ولدها في الصلاه, ماں بلائے تو کیا کریں, جواب کیا ملا حدیث سے, کیا جواب ملا وہاں سے, صلاح چھوڑ دیں یا صلاح میں مشغول رہیں, صلاح کو چھوڑ دیں, سب کا اتفاق ہونا نا سر, کیا جی نفلی صلاح چھوڑ دیں فرض کو نہیں, یہ فرض کیوں ہونا نا سر, کیا جی اچھا لگتا ہے نفلی پڑھ, کیوں کیسے لگ گیا نہیں لگ رہا. تو بہرحال اب یہ حدیث آپ کے سامنے, اس کے اندر کوئی صراحت اس طرح کی نہیں کی ہے, لیکن ماں کا بد دعا کرنا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بد دعا کو سننا, گویا کہ ماں کیسی تھی, بہرحال مظلوم تھی, ماں کیسی ہوئی, بیٹی کی طرف سے گویا کہ ظلم ہوا, تو ماں کا بد دعا کرنا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس بد دعا کو سن لینا, یہ بتاتا بہرحال جریج نے جو کام کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا, ماں کی آواز پر جو جواب نہیں دیا تھا یہ بہرحال صحیح نہیں تھا. اگر ان کا عمل صحیح ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماں کی بد دعا کیوں قبول کرتے اس طرح سے, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال ان کا یہ عمل نہیں صحیح تھا. اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے جس کے اندر راوی مجہول ہے, اب استدلال تو نہیں ہے, مجہول راوی ہے, لیکن اس حدیث سے بہرحال تائید اس بات کی ہوتی ہے. چنانچہ یزید ابن حوشب عن ابی ہے, ایک روایت ہے, قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو کان جریج عالما, لو کان جریج عالما لعلم ان اجابته امه, ان اجابته امه اولى من عباده ربه, اولى من عباده ربه. لیکن یہ جو حوشب کے بیٹے یزید ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مجہول ہیں, لیکن بہرحال حدیث کے الفاظ سے تائید ہوتی ہے. تو اگر ایسا موقع کوئی آ جائے تو اگر آپ کو ہو کہ ماں شاید برا نہیں مانے گی, ماں برا نہیں مانے گی اور معلوم ہے سوچ لے گی اس تک کسی کام میں مشغول ہوں گے, وہ مسئلہ اور ہے, لیکن اگر اس طرح کی غلط فہمیوں کا اندیشہ ہو تو آدمی صلاح دوبارہ ادا کر سکتا ہے, اس طرح کی غلط فہمی کا اندیشہ ہو تو دوبارہ صلاح ادا کر سکتے ہیں, اس موقع سے ماں کا جواب دینا چاہیے. اللہ عالم. باب مسلم في صلاه الصلاه حسن, باب مسلم حسن في الصلاه جي, قال حدثنا ابو سراسون خلیسی کو تفریق نہیں ہونا سب گھر پہ, اگر آپ فرض پڑھ رہے تھے کسی موقع سے اور ہماری آواز تھی دیکھے طرح سے ماں سمجھ جائے گی اس نماز پڑھ رہے ہوں گے اس لیے نہیں بول رہے ہیں مسئلہ, لیکن اگر اس طرح کا ہو مزاج کی بھی کچھ لوگوں کا اس طرح کا ہوتا تو یہ دیکھ کر کے ذرا سا, کیا جی اب اس باب کو دیکھنا ہونا نا کہ کس طرح سے آپ احساس دلا سکتے ہیں احساس ہو جائے. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن سلمة قال قال حدثني معيقيم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفجر يسود التراب حيث يسجد قال ان كنت فاعلا فواحدة. تو دوران صلات کنکریوں سے نہیں کھیلنا چاہیے. صلات ادا کر رہے ہیں آپ تو وہاں کنکریاں ہیں اس سے کھیلیں, ان کو چھوئیں آپ, یا اس طریقے جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں بار بار صفائی کیجئے کہ جو ہے ایسا نہ ہمارے پیشانی پر دھول لگ جائے. تو حدیث یہاں پر ہے معتیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں جو سجدہ گاہ سے مٹی کو ہٹاتا ہے تراب کو, اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کنت فاعلا فوا, اگر آپ کو ہٹانا ہے تو ایک بار ایسے کر سکتے ہیں, بس سجدہ کرنے جائے وہاں کنکریاں ہیں, ایک بار ایسے کر سکتے ہیں دوران صلات, لیکن بار بار ایسے ایسے پورا صفائی کرے وہاں پر اس طرح سے آپ کو کرنے کا اختیار نہیں, ایک بار زیادہ زیادہ ہاتھ مار سکتے ہیں. جی ہاں, سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کرنے کے لیے دوران صلات کپڑا بچھائیں, یا سجدہ کرنا ہے تو دوران صلات اپنا کپڑا یا اپنی چادر بچھائیں سجدہ گاہ میں, تو اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں, صحیح ہے, صحابہ کرام بچھا لیا کرتے تھے سجدے کے وقت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن وجهه من الارض مسد ثوبه فسجد عليه. باب ما يجوز من العمل في الصلاه. یہ وہ کون سے اعمال ہیں جو دوران صلاۃ آپ کر سکتے ہیں, یا کتنی تھوڑی بہت حرکت آپ سے صلاۃ میں ہو سکتی ہے؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت امد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فاذا سجد غمزني فرفعتها. فاذا سجد غمزني, جب آپ کو سجدہ کرنا ہوتا تھا تو مجھے ذرا سا ہاتھوں ساتھ اشارہ کر دیتے تھے, کچوکا لگا دیتے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو معلوم ہوا مصلی دوران صلاۃ اس طرح کسی کے اوپر ہاتھ مار سکتا ہے تاکہ وہ اپنا پیر ہٹا لے اور ہم سجدہ کر لیں. فإذا قام مددتها. قال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال إن الشيطان عرضني فشد علي ليقطع الصلاة علي. تو فرمایا آپ نے إن الشيطان عرض علي, شیطان میرے سامنے آ گیا اور اس پر انہوں نے حملہ کیا تاکہ میری صلاة کو منقطع کر, میری صلاة کاٹ دینا چاہتا تھا. فأمكنني الله منه فضعته. اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اس پر قدرت دے دی, کنٹرول دے دیا. فضعته فخنقته, میں نے اس کا گلا پکڑ لیا, گریبان پکڑ لیا تو گلا گھونٹ دیا اس کا میں نے. دل تو یہی چاہ رہا تھا لا کر کے پکڑ کے اور ایک ستون میں باندھ دوں, دل یہی چاہ رہا تھا پکڑ کے اس کو ایک ستون میں باندھ دوں, حتیٰ تصبح ہو, یہاں تک یہ رات کا موقع تھا, یہ رات کا موقع تھا, تاجد ادا فرما رہے دیا تو دل یہ چاہ رہا تھا ایک ستون پکڑ کر کے باندھ دوں اس کو. جی آپ سب لوگ صبح فجر پڑھنے آئے, سب دیکھیں شیطان بدھا ہوا ہے. یہ آتا ہے کہ سلمان علیہ السلام دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حکومت عطا فرما دی کسی اور کو عطا نہ ہو, ان کی حکومت تھی جن اور ان ساری چیزوں پر, لہذا میں نے سوچ کر کے چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ نے خواہ و خاطر اسے واپس لوٹا دیا اور جو اس کا مقصد تھا صلاۃ کو خدا کرنا میری وہ نہیں کر سکا. اس سلسلے میں بہرحال بات آ چکی ہے کہ اس سے اشتراک مکمل طور پر لازم نہیں آتا کلی طور پر, بات حدیث پہلے آئی کہ وہاں پر ہو چکا تھا, تو اس سے معلوم ہوا کہ دوران صلاۃ کسی چور اور کو باندھ سکتے ہیں, آپ یعنی باندھ سکتے ہیں, باندھ سکتے ہیں. ہاں تو فرمایا آپ نے کہ ارادہ میں رہتا بات دو, لیکن کیا چیز مانے ہوئی صلاۃ میں وہ کیسے باندھوں, کیا مانے پھر بول سر, مانے کیا چیزیں بات میں سلمان علیہ السلام کے, تو بابا کی کہ صلاۃ میں مشغول ہونا مانے ہوا, یہ نہیں مانے ہوا. تو معلوم ہو کہ دوران صلاۃ اگر اس سے چور اور آ گیا پکڑ لیا آپ نے, تو پکڑ کر کے اسے کیا کریں گے آپ, ہاں کہیں باندھنا واندھنا چاہیں تو اس کو باندھ سکتے ہیں کہ بھاگ نہ پائے, تو اس طرح کا عمل بھی دوران صلاۃ آپ کر سکتے ہیں. ہم پر حکومت تھی انہوں کیا جی, نہیں وہ ہے اپنا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے, انسان پر حکومت انسان کسی کا پڑھ نہیں کرتے تھے سمجھو, حکومت کہاں تک آدمی کی چلے گی مانا سر, یہ غلطی کی پکڑ کے آپ دوسرا دے دیجیے, لیکن کرنا جو ان کو ہے وہ تو کرتے رہیں گے, یعنی کس طرح سب پر حکومت انسانوں کے انسانوں پر, لیکن ساری غلطیاں انسان کرتے رہتے ہیں سر. نہیں نہیں وہ دوسری روایت ہے. آگے آ رہی حدیث ہو آپ آگے بڑھے اور جنت اور جان اس میں اس کو یاد نہیں پڑ رہا مجھے مولانا صاحب. اس میں وہ روایت ہے کہ آپ سامنے آئی اور آگے بڑھے پیچھے ہٹے پوچھا لینے کے لیے آگے بڑھے آپ جو اگلے صفحے پر آ رہی ہے روایت یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی آخر میں آ رہی ہے آخری صفحے پر آ رہی ہے پھر تلاش کیجیے گا ٹھیک ہے. باب اذا انفرد الدابة في الصلاة فقال فقال فهمت فتوبه يسع السارق ويدعو الصلاة. اذا انفلتت الدابة في الصلاة آپ صلاة میں مشغول تھے اتنے میں آپ کا جو دابا تھا گھوڑا تھا یا گدھا جو بھی تھا وہ بھاگنا شروع ہو گیا. اب اگر سلاد مشغول اسے نہ پڑے پتہ نہیں کہاں بھاگ جائے گا اور بعد میں تلاش کرتے پھر یہ تو اگر کسی کا جانور گھوڑا اونٹ ہے وہ سلاد میں بھاگنا شروع کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ قتادہ رضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اوقدہ صوب آپ سلاد میں مشغول تھے فضل حسن صاحب سلاد مشغول تھے کسی نے موقع غنیمت سمجھا کہ اپنا کپڑا کہیں وہیں گھیر رکھ کے چادر وادہ ادا کر رہے ہیں لے کے جلدی چلتا بنے وہ تو کیا کریں گے آپ؟ تو انہوں نے کیا بتایا یتبع السارق ویدعو الصلاة چور کا پیچھا کریں گے سلاد چھوڑ دیں گے. ایسے نہیں کہ آپ سے سوچے کہ سلاد میں مشغول کچھ نہیں کریں گے تو جو چاہو لے کے بھاگ جاؤ سب گھر میں داخل ہو کر کے تو ایسا نہیں. آپ سلاد کو انہوں نے کہا قتادہ کا فتویٰ یہ ہے کہ سلاد کو ترک کر کے چور کا پیچھا کیجیے آپ. قال حدثنا هارون قال حدثنا شعبہ قال کیوں زیادہ فکر مند رہتے ہیں مولانا صاحب کہاں کی فکر دماغی رہتی ہے کیا جی گریڈ کا جی ان کی فکر کیوں مولانا چلیے. قال حدثنا هارون قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الأغلب بن قيس قال قال كنا بالأهواز نغادر الحرب على نهر إذ جاء رجل يصلي فإذا رجام دابته بيده فجعل. تو حضرت ابن قیس کہتے ہیں کہ ہم لوگ مقام اہواز میں تھے حروریہ سے قتال چل رہا تھا حروریہ خوارج ان سے قتال چل رہا تھا. فبینا انا علی جرف نہر میں ایک نہر کے کگار پر تھا اندر سے کبھی ہوتا دیکھا میں اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہے اور اوپر سے زمین مٹی نکلی ہوئی ہے اب وہ کب گر جائے لے کر کے خطرناک ہوتا ہے اس پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے. تو ایک نہر کے ندی کے کگار پر ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے. اذا جاء رجل اذ جاء رجل اتنے میں ایک صاحب آئے اور وہ سلاد ادا کرنا شروع کر دیا انہوں نے. فاذا لجا مدابته بيده کیا دیکھے انہوں نے سلاد ادا کر رہے ہیں اور ہاتھ میں کیا پکڑے ہوئے ہیں اس کی لجام جو ہے لگام وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں. اب اس نے وہ بھی جانتا تھا نماز پڑھتے ہیں تو ادھر ادھر مشغول نہیں ہوتے ہیں گھوڑا بھی مانوس تھا ادھر سے اسے کھینچنا شروع کر دیا ادھر پکڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں ادھر اس نے کیا کر دیا کھینچنا ادھر شروع کر دیا اس نے اپنی طرف. اب وہ بہرا نا طاقت کس میں جاتا ہے گھوڑے میں. اب اس نے کیا ہے اب وہ کھینچ کے لے جا رہا ہے صاحب یہ بھی کھینچتے جا رہے ہیں آگے بڑھتے جا رہے ہیں یہ. ابو شعبہ کہتے ہیں کون صاحب تھے یہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ صاحب یہ رسول تھے. تو ایک خارجی آدمی صاحب نے کہا اللہم فعل بہذا الشیء ستیہ ناس ہو اس بوڑھے کا کیا کہا اس آدمی نے اس بوڑھے کا ستیہ ناس اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے افعل بھی غارت کرے اللہ تعالیٰ اس کو. یہ دیکھو ایک نماز کے لیے کیا کر رہا ہے یہ گھوڑے کے لیے کیا کر رہا ہے اپنی نماز آدمی ترک کر رہا ہے یا دین میں تشدد تو ویسے تھا خوارج کے یہاں خوارج کے دین کے اندر تشدد پایا جاتا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم وشهدت تيسيره وإني إن كنت أن أرجع ما دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى ما لفتها فيشق علي. تو انہوں نے کہا جب شیخ صاحب وہ سلاد سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ جو آپ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے ساری میں نے سنی ہے جو باتیں آپ لوگوں نے کہی میرے بارے میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ سات یا آٹھ خطبات میں شرکت کی میں نے اور دیکھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آسانی کیا کرتے تھے آسانی دین میں کیا کرتے تھے اور میں اپنے گھوڑے کے ساتھ واپس آ جاؤں گھوڑا میرے پاس موجود ہو یہ زیادہ میرے لیے بہتر تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں اور پھر وہ جہاں جانے عام طور سے جاتا رہتا ہے جہاں سے مانوس ہے وہاں چلا جائے بھاگ جائے جنگل میں اور وہاں سے کچھ پکڑ کے لانا میرے لیے بہت ہی شاق ہو جائے دشوار ہو جائے تو میں اگر پکڑے رہوں تھوڑی دیر آگے پیچھے ہو جاؤں تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ چھوڑ دوں بھاگ جائے وہاں سے پکڑ کے لانا میرے لیے آسان نہیں ہوگا تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر اس طرح کا موقع آ جائے کہ ادن فلتت الدابہ کیا کریں گے آپ پکڑیے اس کو لیکن اگر قبلے سے آپ کا انحراف ہو گیا ہے تو صلات کا ادا کرنا پڑے گا چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ سے یا پوچھا تھا لوگوں نے ان سے حسن بصری سے حسن بصری سے پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور خطرہ ہے کہ اس کا دابہ بھاگ جائے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ انصاری ہو کوئی بات نہیں چاہے اس کو پکڑے اس کو لوگوں نے کہا آفا یتم کیا صلات کا اتمام کرے گا یا ادا کرے گا تو انہوں نے کہا اذا ول ظهره القبلۃ استعان اگر وہ اس کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہو کے الٹے ہو گئے رخ بدل گیا اس کا تو وہ استراحت کرنا پڑے گا پھر سے پڑھنا پڑے گا اور اگر آدمی سیدھے قبلہ کی طرف جا رہا کہ پیچھے ہٹ کر کے آ گیا تو کوئی معنی نہیں ہے آدمی صلات مکمل کرتا رہے قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروه قالت عائشه رضي الله تعالى عنها فزفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا سوره طويله ثم ركع فاطال ثم ركع رقصا ثم رفع رقصا ثم استفتح سوره اخرى ثم ركع حتى طلعها وسجد ثم فعل ذلك الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يخرج عنكم لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيته أريد أن آخذ قسطا من الجنة حين رأيتمني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم بعدها بعد حين رأيتمني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لؤي وهو الذي يسيب السيب الزبائن فرمایا جہنم کو دیکھا میں نے کہ یہ تم بادہ بادن بعد حصہ باز کو توڑ رہا ہے اس کا اور میں نے اس کے اندر عمرو ابن لحی کو بھی دیکھا جہنم کے اندر میں نے عمرو ابن لحی کو دیکھا اور عمرو ابن لحی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے صاحبہ جانوروں کو چھوڑنے کی ریت نکالی تھی جس نے سب سے پہلے یہ ریت نکالی تھی کہ صاحبہ جانور چھوڑ دیے جائیں توابید کے نام پر اور ان پر کوئی سواری نہیں کیا کرتا تھا تو صاحبہ جانور چھوڑنے کی ریت جو نکالی وہ سب سے پہلے اسی نے نکالی ہے چنانچہ دیکھتے ہیں ہم جانے کتنی اس طرح کے آوارہ جانور جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اپنے بتوں کے نام پر توابید کے نام پر تو سب سے پہلے اسی نے کیا تھا لہذا اس کی خاص سزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا اس کو مکے میں بتوں کو لانے والا بھی کون ہے سب سے پہلے یہ عمرو ابن لحی صاحبہ جانور چھوڑنے والا بھی یہی کہیں جا کے دیکھا ہوگا سوچا ہوگا اچھی چیز اپنے ہر آواز دے دیں اس کو باب ما يجوز من الوساط والنفث في الصلاة تو دوران صلاة تھوکنا صحیح یا نہیں صحیح ہے دوران صلاة تھوکیں آپ اسی طرح سے نفخ پھونکنا آدمی کبھی ہوتا ہے روتا ہے تو مجھ سے نفخ کی پھونکنے کی آواز اس طرح سے نفخ کی آتی ہے تو دوران صلاة اگر نفخ ہو یہ اسی طرح سے وساط کو تھوکے آدمی تو اس کا حکم کیا ہے باؤ نہیں امر کہیں گے تو باؤ نہیں کہیں گے تو صلاۃ کسوف کے موقع سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرے نفخ کیونکہ رو رہے تھے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں رو رہے تھے اس سے نفخ کی آواز آ رہی تھی قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في قبله المسجد فتبيض على اهلها يا اهل الزايد اس سے پہلے نہیں آیا تھا کہ رہا نخامه فتغيظ على اهل المسجد جو لوگ مسجد میں تھے سب پر بہت ناراض ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کیا ہم نے فقال ان الله قبل احدكم فاذا كان في صلاته فلا يبزقن فقال لا يتنخى عنا ثم نزل فحدثها بيده يتنخى عنا نخاع سے ہے لا يبزقن بزاق سے ہے وقال ابن عمر اذا بزق احدكم فليبزق عن يساره اس سوال دوران صلاة تھوکے نہ تھوکے تھوکے نہ تھوکے دوران صلاة کیا معلوم ہے اس سے ہاں تھوکنا جائز ہے لیکن کہاں تھوکیں گے یہ مسئلہ الگ ہے تھوکنا جائز ہے لیکن کہاں تھوکیں گے وہ ساری تفاصیل صلات کے باب میں پڑھ چکے ہیں آپ کہاں کیسے تھوکیں گے قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قال سمعت قلادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا كان في الصلاه فانه ينادي ربه فلا يمسكن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى باب من صفق جاہلا من الرجال فی صلاته لم تصل صلاته. تو آپ نے پڑھا کہ دوران صلات مردوں کو اگر سہو پر آگاہ کرنا ہو امام کو تو تالی نہیں بجانا چاہیے، لیکن کسی کو علم نہیں تھا، اس نے اب تالی بجا ہی دی، تو صلات اس کی فاسد ہوئی نہیں فاسد ہوئی؟ صلات نہیں فاسد ہوگی، اگر نادانی میں کسی نے تالی بجائی دی تو اس کی صلات نہیں فاسد ہوگی. اس سلسلے میں سالم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث موجود ہے جس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اور ابھی پھر آگے اسی صفحے کے آخر میں آ رہی تفصیل کے ساتھ، جو آپ قبا میں گئے تھے اور آئے و صحابہ اکرام نے تالی بجانا شروع کر دیا تھا. اگر مسلی سے کہا جائے کہ ذرا سا آگے ہو جائیے یا تھوڑا سا انتظار کیجیے آپ، تو اس کی وجہ سے آگے بڑھ جائے، تھوڑا سا انتظار کرے، کریں کہ سلسلے میں کوئی حرج نہیں. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا اجرهم من الصغر على ركابهم. عاقدوا اجرهم من الصغر على ركابهم. اجرهم کب ہوگا مولانا صاحب؟ اجرهم ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ پتہ نہیں کون سا وہ ہے خط ہے کہ لوگ اس میں آپ کے دو میں اس کے بعد بھی الف لگا دیتے ہیں. اس میں کہاں الف کس میں لگتا ہے؟ فعل میں لگتا ہے، فعل میں لگتا ہے. یہ اسماء اس طرح ہوتے ہیں الف نہیں لگتا، لیکن میرا تو ادھر ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ میں کب پڑھیں گے ادھر ہوں کیا ہوگا؟ وہم عاقدون اجرہم، تو نون یہاں گر گیا ضرافت کی وجہ سے، ورنہ نون کے گرنے کی کوئی وجہ اور نہیں. تو اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر کس طرح سے ہے. جب امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تو مرد اور عورت تنویر صاحب دونوں لوگوں کو پورا حق ہے کہ سجدے سر اٹھا سکتے ہیں، نہیں اٹھا سکتے ہیں. جب امام نے اللہ اکبر کہہ دیا جس طرح سے مرد اور عورت جو بھی ان کے پیچھے سب کو حق ہو گیا، لیکن ایک خاص وجہ سے عورتوں کو حکم ہوتا تھا کہ آپ کو کے لیے بالکل آپ کا حق بن گیا ہے سجدے سے اٹھانے، کہ ذرا سا ابھی آپ لوگ انتظار کریں، تھوڑا رک جائیں، جب مرد اٹھا لیں تب اٹھائیے آپ. تو اذا قیل للمصلی انتظر، کیا باب ہے؟ جب مصلی سے کہا ذرا سا انتظار کیجئے بھی آپ، گرچہ اب آپ اٹھائیں تو یہ صلات کے منافع نہیں ہے، لیکن کسی دوسری مصلحت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے ذرا سا تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. تو اگر مصلی سے کہا جائے تھوڑا سا رک کر کے آگے کیجئے، تھوڑا سا انتظار کر لیجئے اور اس کی تعمیل کرتے ہوئے تھوڑا سا بعد میں سجدے سر اٹھائے، تو صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے، دور کا سلدار ہے وہاں سے موقع رہا اللہ کا، لیکن معلوم ہوا کہ عورتوں کو باقاعدہ اب یہ پورا حق بن گیا ہے اللہ عبر کہنے کے بعد سر اپنا اٹھائیں، لیکن کسی خاص مصلحت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے ابھی تھوڑا سا پھر بھی رکی رہے آپ لوگ سر نہ اٹھائیں، جب مرد اٹھ کر کے بیٹھ جائیں اور خطرہ نہ ہو کہ کسی کی شرمگاہ پر نگاہ پڑے گی، اب جا کر کے آپ لوگ اپنا سر اٹھائیں. کل سے آپ ذرا